do roboty. Do roboty. Jutro spotkanie Kancelarii Prezydenta z przedstawicielem MSZ-u. Ze strony prezydenta będzie minister do spraw polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ze strony MSZ-u wiceminister Marcin Bosacki. I będą rozmawiać o tym, czy da się współpracować. Prezydent napisał na X-ie, że to będzie spotkanie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji. Potrzebne jest to kopanie się po kostkach tych obu ośrodków? Wydaje się, że właśnie kopanie po kostkach jest niepotrzebne. Może takie spotkanie jest potrzebne, ale tylko pod warunkiem, że obie strony będą chciały, aby to spotkanie rzeczywiście zakończyło tą parodię dyplomacji, jaką uprawia w tej chwili minister Sikorski i MSZ pod jego kierownictwem, bo to, co odziało się w ostatnim czasie, a szczególnie wokół wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, to rzeczywiście niewiele ma wspólnego z dyplomacją, a właśnie z błazenadą. W te filmiki, które minister Sikorski wrzuca, niepoważne komentarze, zaczepki wobec prezydenta, no tak się nie powinien zachować szef dyplomacji. Przecież Radosław Sikorski jest człowiekiem z wieloletnim doświadczeniem, można powiedzieć, w dyplomacji, więc powinien wiedzieć, że to po prostu szkodzi Polsce. A czy Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, powinien stawać w Waszyngtonie na konferencji i mówić, że polski premier jest persona non grata w Białym Domu? Znaczy, panie, no to jest fakt. No, Nie jest to fakt, bo wielu przywódców europejskich, właściwie większość przywódców ważnych państw europejskich miało już okazję w Waszyngtonie odbywać swoje wizyty, spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, bo i premier Wielkiej Brytanii, i kanclerz Niemiec, i prezydent Francji, i pani premier Włoch takie wizyty mieli. No, Donalda Tuska jakoś nikt tam nie zaprasza i nie oczekuje. Ale pan wie, że w Polsce jest tak, że zawsze prezydent Polski rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest w dyplomacji odpowiednik prezydenta. Zgoda, ale nie zawsze tak było, że premierzy się nie spotykali z nikim z administracji, a nie mówię o samym prezydencie. Ale Sikorski się spotyka z Marco Rubio, ze swoim odpowiednikiem. No tak, ale no to jednak jest ten niższy poziom nieco. Natomiast spotkań premiera nie ma, ale zostawmy to, bo rzeczywiście tutaj Donald Tusk zapracował na to, żeby mieć taką sytuację. No, jeśli ktoś oskarża publicznie prezydenta Stanów Zjednoczonych, dzisiejszego prezydenta, wówczas kandydata i poważnego kandydata na prezydenta, że jest rosyjskim agentem, no to trudno się dziwić, że później ten prezydent się nie chce z nim spotykać. Ale zwracam uwagę jeszcze na jedno. Adam Bielan nie jest członkiem administracji prezydenckiej, nie jest ministrem kancelarii prezydenta, jest eurodeputowanym... A nie było nikogo z MSZ-u, co było też złośliwością pałacu. Jest eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Ma prawo wyrażać swoje opinie polityczne, nawet bardzo ostre. Natomiast inne obowiązki spoczywają na szefie dyplomacji, na ministrze spraw zagranicznych, który powinien zachowywać jednak... Ale panie pośle, czy my musimy wynosić nasze wewnętrzne spory za granicę? Ale nie trzeba ich wynosić, bo świat jest dzisiaj tak zglobalizowany, że jeśli uważamy, że Amerykanie nie wiedzą o naszych sporach i nie wiedzą, jaki spór polityczny się toczy w wojnie, no to jeśli... Ale wiedząc tak uważa, to mogą nas rozgrywać. No ale to może powinniśmy pomyśleć, jak rzeczywiście też spory nieco wyciszać. I tutaj przecież mamy deklarację ze strony pana prezydenta Nawrockiego, że chciałby rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby te główne ośrodki władzy w Polsce ze sobą współpracowały. Ale ten początek jego prezydentury niestety jest naznaczony atakami na jego osobę ze strony administracji rządowej, polityków rządzącego obozu. 7 wet w niecały miesiąc, no, ale, nie jest przyjazne. Ale przecież prezydent złożył pewne zobowiązania wyborcze. No, jeśli ktokolwiek oczekiwał, że oszuka swoich wyborców, tak jak oszukał Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, złożył zobowiązanie wyborcze, że obniży przez pierwsze 100 dni ceny prądu o 1/3, po czym zawetował ustawę, w której ustawę, która przede wszystkim dotyczyła wiatraków, a zamrożenie cen zostało do niej, tak powiem, dopisane, a tak, aby prezydenta niejako zaszantażować i zmusić do tego, żeby podpisał lobbystyczne rozwiązania, na które się zgodzić nie mógł, godzące w interes Polski i w interes Polaków. Natomiast pan prezydent zaraz tego samego dnia złożył swój projekt ustawy. Dzisiaj zaczyna się posiedzenie Sejmu. Projekt ustawy dotyczący zamrożenia cen. Rząd przyjmuje projekt o mrożeniu cen energii. Ale jest projekt prezydencki, więc on jest gotowy. Niczym projektem, który obejmie ponad 400 tysięcy rodzin. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt? A to zobaczymy. No zobaczymy, jakie będą jego szczegóły. Znaczy, no jest projekt prezydencki, więc nie wiem, po co rząd przyjmuje kolejny projekt. No to jest rządzi takie, rząd, a nie prezydent. To jest stworzenie. No ale prezydent ma prawo do inicjatywy ustawodawczej. Tak decyduje konstytucja. Nie wolno prezydentowi tego odbierać. Jeśli jest projekt prezydencki złożony w Sejmie, to należy się nim w pierwszej kolejności zająć, a nie ścigać się z panem prezydentem w tej chwili na projekty. No, to właśnie jest ten dowód na to, że nie ma chęci współpracy ze strony rządu, bo panie zamiast premierze... pracować nad prezydenckim projektem, oni muszą mieć oczywiście swój projekt tak, żeby ten go prezydencki odrzucić. Ja pana chcę zapytać o decyzje amerykańskie, bo z jednej strony Donald Trump złożył deklarację, że nie będzie zmniejszania liczby żołnierzy w Polsce, nawet jeśli Polska o to wystąpi, jest szansa na to, że będzie tutaj więcej amerykańskich żołnierzy, ale jednocześnie słyszymy, że w krajach bałtyckich Amerykanie zmniejszają potencjał militarny, zmniejszają liczbę żołnierzy, na przykład na Litwie, to są nasi sąsiedzi, Rosja może zaatakować kraje bałtyckie, tak mówią wywiady naszych sojuszników z NATO. Czy pana to niepokoi? Znaczy mnie przede wszystkim cieszy ta deklaracja pana prezydenta Trumpa o niezagrożeniu obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce, a bardzo cieszy to, co usłyszałem z jego ust, że może być nawet powiększona ta obecność militarna w Polsce. Dla mnie i dla nas powinno być chyba najważniejsze to, aby rzeczywiście polskie bezpieczeństwo było tutaj bardzo mocno chronione. Natomiast jeśli chodzi o kraje bałtyckie, no to one są objęte przecież i gwarancjami NATO i obecnością militarną NATO na swoim terytorium. Polskie samoloty chociażby biorą udział w misjach ochrony nieba nad krajami bałtyckimi, więc to nie jest tak, że jakieś przesunięcia jednostek akurat amerykańskich z terenu państw bałtyckich podważają ich bezpieczeństwo. Polska jest tym zasadniczym elementem wschodniej flanki NATO i tutaj ta obecność powinna być najmocniejsza i to jest wielki sukces pana prezydenta Nawrockiego, że udało mu się tą deklarację prezydenta Trumpa uzyskać, tym bardziej, że była wytwarzana taka atmosfera zagrożenia, że ta obecność może być zmniejszana albo wręcz wojska amerykańskie z Polski mogą wyjść. Więc no ale to nie dzisiaj... była wytwarzana taka atmosfera, tylko przed spotkaniem z Putinem Donald Trump na konferencji prasowej zapytany o to, czy zostanie zmniejszona liczba żołnierzy, powiedział, że się nad tym zastanowi. Od tego się zaczęły spekulacje na temat, czy mogą zostać zmniejszone tutaj siły amerykańskie, czy nie. Poza tym trwa przegląd w Europie i sił amerykańskich. I tutaj wielką rolę odegrał właśnie pan prezydent Nawrocki dzięki swoim relacjom specjalnym. A Władysław Kosiniak-Kamysz, który dwukrotnie się spotkał z Pitem Hegsetem, no, sekretarzem decyzje obrony, są podejmowane, decyzje są podejmowane na szczeblu prezydenckim tutaj w tych akurat sprawach. Prezydent ma niezwykle silną pozycję, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. Jest takim odpowiednikiem również premiera, prezydenta i premiera w jednym w tym systemie amerykańskim, więc decydująca rola ale była w Polsce oczywiście... nie, tam jest system prezydencki, a u nas jest parlamentarno-gabinetowy, ale mówimy o decyzjach, które w tej chwili zapadają w Waszyngtonie dotyczących obecności amerykańskiej. A nie jest trochę tak, że Karol Nawrocki spija śmietankę z tego, co przygotował wcześniej Kosiniak-Kamysz i rząd? Ja nie znam szczegółów rozmów pana premiera Kamysza z swoim amerykańskim odpowiednikiem. Nie było komunikatu po jego rozmowach dotyczących obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ten komunikat jest po rozmowach i po spotkaniu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, więc nie odbierajmy panu prezydentowi w zasługi tutaj, że to był on tą sprawę załatwił. Był komunikat i po spotkaniu Kosiniaka-Kamysza i po spotkaniu Sikorskiego i Rubio i obaj amerykańscy urzędnicy mówili, że Polska jest najbardziej wiarygodnym państwem tak, w ale tym deklaracja, regionie, ale najbliższym partnerem. Ale deklaracja o zachowaniu a nawet wzmocnieniu obecności militarnej Stanów Zjednoczonych padła z ust pana prezydenta Trumpa w trakcie spotkania z polskim prezydentem i to jest taka, no, można powiedzieć, najmocniejsza deklaracja i najmocniejsza gwarancja, że tak się stanie. Panie premierze, w ciągu kilku dni mieliśmy kilka przypadków, kiedy drony ze wschodu albo eksplodowały na polskim terytorium, albo były znajdowane. Czy Polska ma system obrony przeciwdronowej? No jak widać, jeśli ma, to bardzo nieskuteczny w tej chwili. Dziwię się rzeczywiście, bo ta wojna dronowa na Ukrainie, czyli raczej ta klasyczna zupełnie wojna na Ukrainie, przerodziła się w wojnę dronową gdzieś około 3 lata temu. To był taki moment, kiedy rzeczywiście ta wojna zamarła i drony zaczęły odgrywać decydującą rolę w tej wojnie. Po 3 latach tej wojny my okazuje się, że jesteśmy bezbronni. W sytuacji, kiedy rosyjskie drony wlatują nad Polskę. Ja pamiętam, jaką nagonkę rozpętano wobec premiera Mariusza Błaszczaka, kiedy znaleziono w lesie pod Toruniem szczątki rosyjskiej rakiety. Jak żądano jego dymisji, jak wytworzono atmosferę jakiegoś potężnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski. No ale sam pan dzisiaj wspomniał ci sami ten ludzie, przypadek, tak, bo kiedy dzisiaj za ci waszych sami, czasów tak, też nie było tej pani ochrony. Wtedy by zdarzył się taki jeden incydent. Dzisiaj tych incydentów z udziałem dronów jest już bardzo wiele, a praktycznie w ostatnim czasie codziennie rosyjskie drony wlatują w polską przestrzeń powietrzną i ci te same osoby, które wtedy były organizatorami i uczestnikami tej nagonki na premiera Błaszczaka, tej wielkiej afery, którą wtedy tworzyli, dzisiaj jakoś milczą. Afera była w tym, że ukrywano to przed opinią publiczną. Pani na to nie ukrywano, bo w momencie, kiedy rakieta została odnaleziona, opinia publiczna się o tym dowiedziała, natomiast wojskowi jeździła konno, odnalazła. Co z wojskiem? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj. No to dzisiaj też zwykli Polacy odnajdują te drony, a wojsko nie wie, że ono wlatuje i to rzeczywiście bardzo niepokoi, jak po 2 latach rządów koalicji 13 grudnia wygląda kondycja polskiego wojska i czy my dzisiaj jesteśmy bezpieczni, czy też nie. No bo czy my właśnie jesteśmy przygotowani do prowadzenia wojny, czy działań w takim stylu, który się zmienił jednak. Tak, się okazuje, że ta wojna w Ukrainie to jest wojna dronowa. Okazuje się, że nie jesteśmy gotowi, że 2 lata zostały zmarnowane. Ostatnie 2 lata zostały w tym zakresie zmarnowane, bo jeśli sobie uświadomimy, że na Ukrainie Rosjanie atakują Ukrainę każdej nocy setkami dronów, nie pojedynczymi dronami, setkami dronów i ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udaje się zdecydowaną większość tych dronów unieszkodliwić, a do Polski te drony wlatują właściwie po prostu, można powiedzieć, jak gorący nóż w masło, wbijają się w polską przestrzeń powietrzną, to pokazuje, że my jesteśmy dzisiaj rzeczywiście bardzo źle do tego przygotowani. To jest ogromna odpowiedzialność ministra Kosiniaka-Kamysza, premiera Tuska. Oni się powinni dzisiaj tym zająć, a nie toczeniem wojny politycznej z polskim prezydentem, czy w ogóle wprowadzaniem demokracji walczącej. No, może na koniec części radiowej coś pozytywnego. Sąd uniewinnił wczoraj tak zwaną piątkę z Hajnówki, czyli wolontariuszy, którzy pomagali migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Zdanie z sentencji. Sędzia mówił, że ratowanie życia i zdrowia ludzkiego nie może być szkodliwe społecznie, a działania, które nie są szkodliwe społecznie, nie są przestępstwem. No więc ja jestem oburzony tym wyrokiem. To jest wyrok, który oburza mieszkańców województwa podlaskiego, które jest szczególnie narażone na oddziaływanie nielegalnej migracji na granicy białoruskiej. Ludzie, którzy pomagają łamać prawo, powinni być karani, a nie uniewinniani. Ale pan wie, że tam chodziło o rodzinę z malutkimi dziećmi, panie której redaktor, pomagali. Zawsze słyszymy, że chodzi o rodzinę z małymi dziećmi, a fakt jest taki, że to jest element wojny hybrydowej przeciwko Polsce, którą prowadzi reżim białoruski, a właściwie rosyjski, no bo białoruski przecież nie jest tutaj niezależny. To jest atak na Polskę. Atak na Polskę, który powinien być odparty z całą mocą polskiego państwa, bez oglądania się na inne kwestie, a ci, którzy w tym przeszkadzają, powinni być karani. Tak jak również dwie posłanki Platformy Obywatelskiej, dzisiaj w tym pani Jachira, które przyjeżdżały na granicę, i przeszkadzały. Porozmawiamy. To jest nic straconego. To jest powtórka programu. Pan poseł Jacek Sasin z nami zostaje. Bardzo przenosimy dziękuję. Się do na usłyszenia. YouTube, na stronę internetową Trójki, gdzie zapraszam. Czy bezpieczeństwo wyklucza człowieczeństwo? To wojna, w ogóle wojna wyklucza człowieczeństwo. Nie my tą wojnę wywołaliśmy. My się w tej wojnie bronimy i musimy się bronić skutecznie, a nie będziemy się bronić skutecznie, jeśli będzie w Polsce piąta kolumna, która będzie stawała po stronie wroga, bo sytuacja dzisiaj wygląda w ten sposób. Ci nielegalni migranci na granicy są amunicją wystrzeliwaną w Polskę ze strony Białorusi. Ale przyzna pan, że to się trochę zmieniło. zmieniło, że na początku to były rodziny z dziećmi, teraz są głównie młodzi mężczyźni, więc te rodziny z dziećmi, kiedy lądowały w lesie, no to wolontariusze pomagali, przynosili jakieś ubrania, pożywienie. Ale jednocześnie przeszkadzali polskim służbom skutecznie tej granicy bronić. Ta pomoc, o której pani mówi, powinna być wykonywana przez organy państwa i była wykonywana przez organy państwa. Ale tam ludzie umierali, panie prezydencie. No, panie doktor, ale przepraszam, to my ich tam kierowaliśmy do tych lasów, my ich przez tą granicę przerzucaliśmy, my im kazaliśmy forsować polską granicę. Ci ludzie zabili polskiego żołnierza. Niedawno minął rok od czasu, kiedy zginął polski żołnierz na granicy z Białorusią. Od tamtego czasu kilku kolejnych zostało poważnie rannych. I my mamy się litować nad tymi ludźmi, którzy mordują polskich żołnierzy na granicy. Naprawdę, bądźmy poważni. A ta rodzina z dziećmi nikogo nie mordowała. To jest źle pojęty humanitaryzm, pani redaktor. I musimy zrozumieć wreszcie, że jesteśmy obiektem wojny i agresji. I w tym przypadku naprawdę nie może być sentymentów. Nie wiem, czy nie może być sentymentów. Prokurator zapowiedział, że odwoła się od tego wyroku. Będzie pewnie proces drugiej instancji. Marian Banaś, pancerny Marian, kiedyś bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, który do dziś powtarza, że to dzięki niemu PiS miało pieniądze na 500+, ponieważ pieniądze od mafii VAT-owskich odzyskał, kieruje doniesienie do prokuratury w sprawie GetBacku i osobami, na którym zarzuca popełnienie przestępstwa, są były premier Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście pozwolili na to, żeby 2,5 miliarda złotych należące do Polaków zostało sprzeniewierzone? O ile dobrze pamiętam, to wydaje mi się, myślę, że dobrze pamiętam, to afera GetBacku zaczęła się i odbyła się, można powiedzieć, w swojej głównej fazie, wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie rządziło. Zaczęła się jeszcze zanim wygraliśmy wybory i zanim przejęliśmy władzę w Polsce. No nie, zaczęła się w 2018 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło już 2 lata. Znaczy, chyba wtedy wyszła na jaw, natomiast proceder trwał dużo wcześniej i opieram się na tym, co wczoraj mówił chociażby pan minister Ziobro, odnosząc się do tego doniesienia, który, jak rozumiem, jak mało kto chyba, może najlepiej zna jednak akta tej sprawy i wie, o czym mówi, że trochę to jest tak, że Marian Banaś dzisiaj ściga policjantów, a nie złodziei. Rzeczywiście, że to doniesienie jest skierowane wobec tych, którzy w tej sprawie próbowali ratować pieniądze Polaków. Czy skutecznie, no to wiemy, że nie do końca to się udało. Natomiast, a nawet do początku się nie udało. 9,5 tysiąca osób oszukanych. No tak, ale no, ja się pytam, dlaczego nie są ścigani ci, którzy oszukali? Czy dlaczego ich tak jakoś skutecznie polskie państwo nie ściga, tylko ściga tych, którzy... Czy Marian Banaś stawia taki zarzut? NIK stawia taki zarzut, że funkcjonariusze państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc o tym, że są nieprawidłowości, mając sygnały, nie zareagowali, że Komisja Nadzoru Finansowego, w której był nominat Prawa i Sprawiedliwości, też nie zareagował na czas. To ja z dużą ostrożnością podchodzę do zarzutów, które stawia NIK pod kierownictwem Mariana Banasia, bo on tą instytucję skrajnie upolitycznił. Krew z krwi PiSu. No, widzi pani redaktor, no, gdzieś tam daleko od tej krwi jednak odszedł. Skrajnie wszystkim upolitycznił NIK. No, instytucję, która niezależnie od tego, kto nią kierował, bo kierowali nią politycy z różnych opcji i przypomnę świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, ale również pan minister Krzysztof Kwiatkowski, chociażby, prawda, dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej, czy Janusz Wojciechowski, wówczas z PSL-u, zawsze... Nawet Kwiatkowski był lepszy od Banasia? No ja muszę powiedzieć, że akurat wtedy, kiedy był szefem NIK-u, zachował się bardzo przyzwoicie i NIK działał rzeczywiście apolitycznie i rozliczał władzę niezależnie od tego, w jakiej opcji ona była. Dzisiaj NIK skupia się tylko i wyłącznie na walce politycznej z Prawem i Sprawiedliwością, a 2 lata rządzi ta koalicja i kompletnie go NIK-u nie interesują. Mariana Banasia nie interesują sprawy, które dzisiaj się dzieją, można powiedzieć, na naszych oczach i które wołają o pomstę do nieba. Ale wracając do tej sprawy, no cóż, Maria Fabian Banaś chyba postanowił na koniec swojej kariery jeszcze się zasłużyć rządzącej koalicji, jeszcze dać jakąś amunicję do jakiegoś kolejnego śledztwa. Ja muszę powiedzieć tak, no w skalę głupot, które NIK robiła w tym czasie, ilustruje chociażby sprawa tak zwanych wyborów kopertowych, wyborów korespondencyjnych, gdzie NIK stawiał zarzuty na przykład mnie o to, że nie wykonałem decyzji, moja wina polegała na tym, że nie wykonałem decyzji, rzekomo nie wykonałem decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie zawarłem porozumienia z Pocztą Polską, mimo że proces zawierania porozumienia trwał, no to nie jest tak, że się siada i się podpisuje porozumienie w ciągu jednego dnia, nie wiadomo na co i nie wiadomo za ile. Chyba tak Marian Banaś by chciał. Pewnie wtedy by mnie też ścigał zresztą. Natomiast pana premiera Mateusza Morawieckiego ścigał i oskarżył o to, że wydał tą decyzję, jako decyzję nawet rzekomo bezprawną. Nawet Wojewódzki Sąd Administracyjny skazał go za to, uznał go winnym. No to proszę zobaczyć, szanowni państwo, jaka jest logika Mariana Banasia i jego współpracowników, gdzie z jednej strony oskarżają premiera o wydanie decyzji, że jest bezprawna, a z drugiej strony mnie o to, że tej decyzji nie wykonałem. No, tak naprawdę no to jest widać, że poszukiwanie jest jak nie kiją kotopałką, czyli na każdego paragraf się musi znaleźć. Kompletnie to jest wszystko ze sobą niespójne. No pan był sprytniejszy od Morawieckiego, bo nie, pan nie niczego byłem, nie podpisał. To, nie było, byłem sprytniejszy, bo gdybym był premierem na miejscu Mateusza Morawieckiego, to również taką decyzję bym wtedy podpisał. Ale to nawet Jarosław Kaczyński mówił na komisji śledczej przesłuchiwany, że no pan nie podpisał, bo być może pan się bał odpowiedzialności. Nie, znaczy, no to myślę, że pan prezes może nie do końca wtedy dysponował wiedzą o tym, ale to już ja tą wiedzę panu prezesowi przekazałem. I absolutnie byłem gotowy tą umowę podpisać, jeśli tylko poczta określiłaby do końca zakres umowy i koszty jej wykonania. No to jest jakby ABC tego, kto zawiera umowy, wie, że ona musi być na konkretną rzecz zawarta, na konkretną usługę i za konkretną kwotę, a nie umowa otwarta. Takich umów się po prostu nie zawiera, więc, a szczególnie w administracji. W związku z tym, no ja tylko mówię o tym przykładzie, no żeby zilustrować, jak bezsensownie po prostu NIK działa na ślepo, kierując się tylko i wyłącznie politycznym interesem rządzących i ta sprawa dokładnie w ten sam sposób wygląda. Czy pan sobie wyobraża powrót syna marnotrawnego do Prawa i Sprawiedliwości Michała Kamińskiego? Nie sądzę, że nie wiem, nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby Michał Kamiński w ogóle rozważał coś takiego, jak powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Spotyka się dzisiaj z prezesem u Adama Bielana. Teraz media spekulują, że w Stanach Zjednoczonych był w podobnym czasie, kiedy był tam Adam Bielan. Pani redaktor, znaczy ja muszę powiedzieć tak, to pani pytanie ilustruje rzeczywiście nienormalność polityki polskiej, bo polityka polega na tym, że politycy powinni ze sobą spotykać i rozmawiać. I politycy różnych opcji. No bo Jarosław Kaczyński powinien się spotkać z Donaldem Tuskiem? Nie wiem, czy akurat z Donaldem Tuskiem jest sens o czymkolwiek rozmawiać, ale spotykał się przecież, jak wiadomo, z marszałkiem Sejmu, z panem marszałkiem Hołownią. Wtedy zrobiono z tego wielką sensację i aferę, a to jest absolutnie coś normalnego. No, lider największego ugrupowania w Sejmie spotyka się z marszałkiem Sejmu i zresztą liderem innego ugrupowania, które tworzy koalicję rządową. No, spotkania liderów partii parlamentarnych, ugrupowań parlamentarnych powinny być normą w demokracji. Ale nie Suskie. I kiedyś były. Jeśli by Donald Tusk poprosił prezesa Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie... Ale może to prezes powinien Donalda Tuska poprosić. No ale jakby miał potrzebę, to być może by poprosił, tylko widocznie nie widzi takiej potrzeby i słusznie, bo naprawdę z Donaldem Tuskiem dyskusja do niczego dobrego nie prowadzi. Ja współpracowałem ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, kiedy właśnie był prezydentem Polski, a Donald Tusk był premierem i wiem, jak wyglądały spotkania prezydenta i premiera, jak wielokrotnie prezydent został oszukany w trakcie tych spotkań, że co innego uzgadniano, a następnie premier wychodził i co innego obwieszczał opinii publicznej, więc Donald Tusk nie jest takim rozmówcą na tyle wiarygodnym, żeby warto było z nim w ogóle rozmawiać. A czy Sławomir Mentzen jest na tyle wiarygodny, żeby z nim rozmawiać? Nazywa Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem, a mimo to Jarosław Kaczyński powiedział ostatnio, że będzie z nim rozmawiał, bo nie tak nazywano go jeszcze gorzej i nie ma żalu o Ja myślę, że w polityce trzeba mieć twardą skórę i prezes Jarosław Kaczyński, jak mało kto ma tą skórę naprawdę bardzo twardą, bo spotkało go rzeczywiście w tej polityce bardzo wiele nieprzyjemności, tak mówiąc kolokwialnie. I na pewno nie kieruje się jakimiś własnymi uprzedzeniami w polityce, natomiast jest politykiem dojrzałym po prostu, bardzo dojrzałym i rozumie, na czym polityka polega, że jest to służba państwu. A pan sobie wyobraża koalicję Konfederacją oczywiście, i z Mencenem? Oczywiście, że sobie wyobrażam. Nawet chociaż, gdyby Mencen zażądał stanowiska premiera? No pani, no, nie sądzę, aby to Konfederacja była tą partią, która zdobędzie większą reprezentację parlamentarną niż Prawo i Sprawiedliwość w następnym rozdaniu, więc nie wiem, na jakiej podstawie miałby żądać stanowiska premiera. Natomiast oczywiście, że sobie taką koalicję wyobrażam. Ja sobie wyobrażam nawet szerszą koalicję, czyli nawet wyobrażam sobie koalicję, taki pomysł sformułowany jeszcze przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, koalicji polskich spraw, czyli koalicję z Konfederacją, PSL-em, Polską 2050. I o tym rozmawiano na tym spotkaniu Kamińskiego z prezesem PiS. I teoretycznie taka koalicja przecież również w tym Sejmie byłaby możliwa. Najważniejsze jest, aby odsunąć Tuska i Platformę od władzy. To jest najbardziej szkodliwa część polskiej sceny politycznej, działająca przeciwko polskiemu interesowi. I tutaj ale się PSL pamięta wam, jak ich wykańczaliście, kiedy byliście przy władzy. No, ale pani że nie wejdą z wami w koalicję. Ja przed chwilą mówiłem o pewnej dojrzałości w polityce, a pan prezes Jarosław Kaczyński przywołany tutaj ma takie powiedzenie, które mi jako politykowi głęboko zapadło w głowie. W polityce trzeba mieć dobrą pamięć, ale krótką. I naprawdę nie można się kierować uprzedzeniami, jakimiś własnym ego i tym podobnymi rzeczami, tylko kierować się interesem Polski. Dzisiaj w interesie Polski jest odsunięcie Tuska od władzy i sformułowanie innej koalicji. Na koniec jeszcze jeden news z warszawskiego podwórka. Nocna prohibicja w Warszawie. Rafał Trzaskowski rozważa, czy wprowadzić prohibicję powinna być wprowadzona, czy nie. No, jako historyk pamiętam, czym skończyła się prohibicja w Stanach Zjednoczonych jeszcze w okresie międzywojennym. Nie sądzę, żeby to był dobry kierunek, bo to jest zawsze ograniczanie pewnej wolności obywatelskiej. No, jeśli alkohol jest dostępny w sprzedaży, no to jest po prostu i każdy go powinien używać według rozsądku pewnego, a jeśli ktoś ten rozsądek przekracza, to są odpowiednie służby od tego, żeby interweniować, a nie w ogóle zakazywać czegokolwiek. No, to jest taka mentalność właśnie Platformy Obywatelskiej, która z jednej strony opowiada o sobie, że jest partią wolnościową, partią wolności i taką partią liberalną, a z drugiej strony bardzo chętnie zawsze sięga po zakazy. No, myślę, że to jest nie tędy droga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, miłego dnia. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you.